เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มอไปแขนทั้งอาหารวานข้าวโซอันม่วนพร้อมท่านเทให้ซุ่มบ่มีศาสเซนเขาบ่มีพี่น้องเป็นหน่าอีดูนอกจากหันยังมีภูเป็นกรรมยาเขามาในวัดแต่แผ่นดินมันห่อนเฮาเลยบวงสรวงไหวท่ามท่านนอกเขตเฮ็ดเป็นห่านเพดไหวทางสิเขาวัดมากอย่างนี้ที่วัดนี้พอถึงวันข้าวสาข้าวประดับดินจะต้องมีร้านเปรตไว้นอกวัดโน่นสำหรับผู้ที่เข้าวัดไม่ได้ก็มีอาหารบ้านข้าวจะใส่ลงไปขนมข้าวต้มคนละห่อสองห่อก็เพื่อคนเหล่านั้นเพื่อเปรตเหล่านั้นที่เข้าวัดไม่ได้แล้วก็จะต้องมีความเมตตาปราณีเผื่อว่าจะเป็นพี่เป็นน้องของเราบ้างสุ่มขาดพี่น้องทั้งพองพวกกำนักงามเมื่อเขาได้กินของที่หมอบเว้นว่างให้เขาก็ดีใจหล่นขนหัวพองน้ำตาหลั่งทั้งปากกับพองเว้าให้พ่อนเจ้าผู้ท่านว่าสาธุทอนเพิ่นผู้ท่านถอดให้เครื่องอยู่ของกินก็ให้มีความสุขหางมีดีได้เงินคำแจวแนวประสงค์มัดถูกอย่างงามเมื่อหมดหมอดเหมียนให้เมื่อฝ่าสู่ตะวันสุ่มฟุ้งพี่น้องผู้ขานั่นให้มันถูกจนตายบ่ทำบุญศีลกินท่านสาดสุ่มแสงหายให้มันตายลงหมอหน้าละกาห่อนเดือดพ่นจากหันไปเป็นเป่าเพศผีว่าเขาไปนั่นอีกได้กินแล้วให้พรแต่สุดท้ายน้อยใจต้องมาด่ามาสาบมาแช่งพี่น้องของตนเองไม่ไปวัดไปวาในบุญข้าวสาข้าวประดับดินย่าได้มีวันพ่อโพชนั่งเข่าพอกให้เขาถูกยิงลำคือดามดังเฮ้านี่เด้อว่าฉันหายเขาเป็นเพศหายย่ามตายไปหลดสัวเข่าประดับดินเข่าสากพร้อมตายแล้วอย่าพบผ่านตันเด้อว่าฉันอันนี้คนโบราณของเราเล่าขานไว้ให้ฟังในบุญข้าวสาข้าวประดับดินมันเกี่ยวโยงกันตั้งแต่พ่อแต่แม่อาณาจักรสีโคตบูนก่อนหน้าโน้นเรานับถือผีไทยผีฟ้าผีแถนถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราลงมาจากไทยจากฟ้าจากแถนที่เรียกว่าไทยมันเป็นภาษาจีนมาจากขวาเทียนไทยสุขาวดีเป็นการต่อสู้ทางคำพูดอยู่ในตัวถูกพวกจีนซึ่งเป็นชนเผ่าใหญ่บังคับคมคู่ในตอนที่เราอยู่ทางเหนือที่ลาบซุงดูนานเชชวนกวางสีหนองแสตะลิฟูหาว่าพวกเราเป็นคนโง่เสอะปู่ม้านฟันเหลินแน่ภาษาจีนว่าอู่ม้านฟันเหลินพวกคนโง่เสอะคนป่าอนารชนพวกเราก็ต่อสู้ด้วยคำพูดว่าเรานี่ไม่ใช่อู่ม้านไปม้านฟันเหลินเรานี่เรียกคือไทยคือลาวคือดาวคือฟ้าคือสวรรค์นั่นเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็เลยแต่งเรื่องแต่งราวว่าพ่อแม่ของเรามาจากนู่นขุนแถนฟ้าขินมาจากสวรรค์ก็เลยมีฟ้ามีแถนมาก็เลยเลี้ยงบรรพบุรุษเป็นผีฟ้าผีแถนผีไทยผีแจงผีแจอะไรเกิดขึ้นขาดแต่แถนแน่นแต่ฝากกอกันมาหน่องนี้หน่องนี่แหน่งแผ่นดินทอหมักบ่าแผ่นฝ่าทอกระหนกบ่อนสิไม้เมียนกระดูกดอมว่าเข้าไปนั่นเมื่อเราได้รับพุทธศาสนาได้มาอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึงแห่งหัวใจชาวสีโคตบูนลูกหลานสองฝากฝั่งลาวไทยอันนี้เราก็ได้ถอดหัวใจออกล้างทิ้งเสียในการนับถือผีฟ้าผีแทนเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ทำให้เราพ้นไปจากทุกข์แต่ทำให้เรารวมกันเป็นเอกาภาพพระพุทธเจ้าสอนเราว่าพหุงเวสลนังยันติปปาทานิวนานีจะอารามลุขเจติยามนุสซาปเยตัสติตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดหวาดกลัวมีภัยคุกคามถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเนตังโขสรณังเทมังเนตังสรณังมุตตมังเนตังสรณังมาคามาสะพตุฆ่าปมุจจตินั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมไม่ใช่สรณะอันสูงสุดผู้ใดอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกไปได้โยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างคันจะสรณังคโตชะตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจอันประเสริฐสี่ประการคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกแน่สุดท้ายบอกว่าเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณังมุตตามังเอตังสรณังมาคัมมัสสะทุกข้าปมุจจตินั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้พวกเราเหล่าลูกหลานชาวสีโคตบูนบรรพบุรุษของเราสองฝากฝั่งโขงก็เลยถอดหัวใจออกมาล้างผีฟ้าผีแถนผีไทยทิ้งเสียที่เป็นปัญญาชน ก็เลยมานับถือพุทธศาสนาเป็น intellectual religion คือศาสนาของผู้รู้ส่วนผู้ที่ยังเสียดายยังไม่ปีก้ายังขาไม่แข็งทางสติปัญญาก็ต้องนับถือผีฟ้าผีแทนปนพระรัตนตรัยไปด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่า popular religion คือศาสนาของชนทั่วไปที่ยังไม่ก้าวหน้าชั้นสติปัญญาอย่างไรก็ตามพุทธศาสนาก็ไม่ทอดทิ้งยังนับว่าให้เรานับถือบรรพบุรุษในมิตรตังซาตรูปานังกตัญญูกตเวทีตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีโลกทางตะวันออกทุกประเทศเก่าแก่โบราณล้วนแต่มีประเพณีส่งเสริมกตัญญูกตเวทีอย่างนี้อย่างเข้มข้นด้วยกันทั้งนั้นนับได้ว่าเป็นคุณธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองวิญญาณของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีสำหรับโลกทางตะวันตกเมืองฝรั่งมั่งค่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปนั้นอาตมาเข้าใจว่าเขาก็คงจะมีอย่างเดียวกันแต่มันไม่เข้มข้นเท่าไหร่มันเจือจางลงเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองเอาภาวะปัจจุบันเป็นเครื่องวัดแล้วจะเห็นได้ว่าประเพณีก็ยังเข้มข้นอยู่ในทางภาคตะวันออกของโลกในบ้านเราเมืองเราในทางตะวันตกสมัยใหม่อาจจะมองเป็นเรื่องลัทธิคลึกคลาสมัยไปสำหรับพิธีกระทำบุญข้าวสาข้าวประดับดินเป็นการถ่ายทอดมาจากพิธีแบบอินเดียที่เรียกว่าสระทะทำบุญอุทิศให้ผู้ล้มหายตายจากในเดือน10เป็นภาษาอินเดียเช่นเดียวกับวัฒนธรรมสาขาอื่นแต่อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ก่อนที่เรายังไม่ได้รับเราก็มีการเลี้ยงผีแจผีไทยผีฟ้าผีแทนมันก็เลยเข้ากันได้อย่างสนิทในสมัยนั้นในวันบุญข้าวสาข้าวประดับดินสมัยโบราณพระท่านจะต้องสวด2เข่าสาก2เข่าประดับดินแล้วก็มาสวดเรื่องพระเจ้าพิมพิสารอ่านหนังสือใบลานเอกสมิงปานสมัญญกีระดังได้ยินมานี่ยังไม่ในกาลขาบหนึ่งสถาอันพระพุทธเจ้าแห่งห้าวก็ยังอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารอันเป็นอารามของพระเจ้าพิมพิสารต่างไว้ให้เล่ทานเอ่ยว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้อาตมากำลังพูดให้ฟังดูเช้าตู่ผู้สนใจฟังก็จะได้หลั่งไหลกันไปวัดแล้วก็ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารเป็นเรื่องเป็นราวเก็บมาจากอรรถกถาต่างๆหลายแห่งมีข้อความที่สอบสวนเรื่อยๆไปกว่าจะจบกินเวลาชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นในวันเช่นนี้คนโบราณของเราแต่งอาหารหวานข้าวกันยกใหญ่เลยแบ่งเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งกินเองอีกส่วนหนึ่งแบ่งพี่แบ่งน้องให้ได้กินทั่วกันไปเรียกว่าข้าวกระยาศาสตร์ข้าวซักหรือว่าข้าวประดับดินแบ่งอาหารไปให้พี่ให้น้องกินอย่างอาเรศอร่อยอวดฝีมือไปด้วยแล้วอีกส่วนที่3เอาไปใส่ถวายพระให้ท่านได้ครบได้ชั้นข้าวสารอาหารแห้งกาปิน้ำปลาท่านจะได้เก็บไว้ชั้นนานๆพระสงฆ์องค์เจ้ามีมากเป็นบุญไปไกลส่วนที่4ก็ใส่ห่อน้อยๆเลี้ยงเปรตที่เข้าไปวัดได้ไม่มีพี่น้องอีส่วนหนึ่งวางไว้ในร้านนอกวัดท่านทำเป็นร้านหรือบางแห่งไม่มีก็เอาไว้ในหลักใต้เป็นลวดเลียนลำเป็นลักหัวเลียนลำหลักใต้สมัยโบราณก็ห้อยห้อยไว้ในพวกนี้พวกมีกรรมเข้าวัดไม่ได้ด่าพระด่าเจ้าแผ่นดินห่อนจังไฟเข้าไม่ได้ก็เลยกินโยภายนอกเป็นอันวาดได้บุญกันไปทางนั้นนี่แล้วก็มาทำให้เกิดความหมายขึ้นมาอีกอันหนึ่งส่วนหนึ่งให้กินในวัดและอีกส่วนหนึ่งให้นอกวัดแต่ถ้าจะมองให้เห็นความหมายอย่างในปัจจุบันนี่ก็พอจะมองให้เห็นได้ว่าการกระทำนี่มียังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่สังคมรังเกียจเข้าไปวัดไม่ได้อย่างพวกมีโรคติดต่อขี้ถูดกุดทั้งอะไรต่างๆแมลงวันกำลังบินตอมร่างกายเปื่อยผุพังอยู่พวกนี้พวกกระจอกงอกง่อยเข้าไปร่วมสังคมไม่ได้แม้สังคมรังเกียจตัวเขาเองก็ยอมรับสภาพของเขาแต่เราก็ต้องสงสารนั่นก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็เลยตั้งอาหารไว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นโยมมาวัดนี่ก็อย่าลืมนะข้างนอกนั้นมีร้านที่พระท่านไปทำไว้ข้างนอกเขียนไว้ว่าร้านอาหารของเปรตที่เข้าวัดไม่ได้ท่านอย่าลืมอาหารหวานข้าวขนมข้าวต้มใส่ลงไปไว้ใครจะกินก็ได้เป็นสิริมงคลคนโบราณยังแย่งกันอีกเรียกว่าแย่งเปรตได้กินแล้วอายุมั่นขวัญยืนนั่นก็เป็นการทำลายวรรณะทำลายความยึดมั่นถือมั่นตระกูลลุนชาติวันนี้เรามาเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นเราก็เลี้ยงพระเก็บอาหารไว้เต็มสำหรับล้นเหลือท่านจะได้กินไปอีกหลายวันต่อมาอีก15วันรอบหลังรอบแรกคนโบราณเรียกว่าต้อนรับขวัญปู่ย่าตายายตายไปแล้วตกนรก 700ชาติยังขึ้นมายังจำพี่จำน้องพวกเราจำไม่ได้แต่พวกนั้นจำได้มันมีอยู่มีกินไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายบ้างก็จะได้ขึ้นมาวันนี้ยมพบาลเพิ่นปล่อยเพศว่าฉันเอให้มาก็เลยพากันมาอยู่มากินมาหาพี่หาน้องสมสารมาตามเทียงไร่เทียงนาสาราท่าน้ำร้องหิวหิวร้องหาพี่หาน้องแต่เราไม่ได้ยินสมสารไปเทียงนาไปสอกกระตาสอกกามองมีอะไรก็ค้นหาไม่พบว่าสมสารเข้าบ้านเห็นคนเข้าวัดมากๆก็สมสารเข้าวัดอ้าวพอดีเห็นคนเยอะๆดีใจจะเห็นหน้าพี่หน้าน้องนอกจากนั้นยังมีเทวดาตั้งแต่สวรรค์ชั้นฉะกามาวจรนู่นมาตั้งแต่ชั้นปรนิมิตสวัสดีก็ต้องลงมาพวกนี้ไปในมาหิวโหยมาขอส่วนบุญแต่มาดูมาเยี่ยมยอพอคอยมาเยี่ยมยามถามข่าวลูกหลานพี่น้องยังคงทำบุญทำทานไหมเข้ามาวัดมาวาเห็นหน้าพี่หน้าน้องฟังธรรมจำศีลทำบุญทำทานโอ้ยดีใจอีกไม่นานนักหลอกเราจะได้ไปผ่านพบพอกันบนสวรรค์นู่นแต่ถ้าลูกหลานวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบบุญเข้าซาเข้าประดับดินไม่สนใจไปเล่นกัดปลาชนไก่ไปดูมวยตู่ดูอะไรเล่นการพนันหาอยู่หากินตามทุ่งตามท่าวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นกเทวดาเหล่านี้ก็เศร้าใจโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยตาไม่บอดก็ไม่มองดูบ้านดูเมืองหูไม่หนวกไม่ฟังเสียงชาวบ้านชาวเมืองเขาเนาะเจ้าไม่เป็นคนพิกลพิการไม่ปากวากดังเบือกมีมือมีเท้าหาอยู่หากินได้ฉะนั้นไม่ทำบุญทำทานทำบุญตักบาตรวันเข้าสาเข้าประดับดินโอ้ยเสียดายเจ้าเดชจะตกนรกหมกไหมเทวดาเหล่านี้ก็เศร้าใจส่วนพวกเปรตก็สมสารเข้ามาบางทีเห็นพี่เห็นน้องฟังธรรมจำศีลอยู่อุโบสถอยู่ทำบุญทำทานก็ดีใจได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็อนุโมทนาสาธุการให้พรสาธุเด้อลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขจะได้ทุกข์ได้ยากลำบากลำบนขาดแคลนสิ่งใดตายไปแล้วได้ไปขึ้นสู่สวรรค์ส่วนเปรตพวกญาติลืมมองหน้ามองหลังคอยคนโน้นคนนี้ดูหน้าคนไหนก็ไม่มีญาติพี่น้องหันไปหันมาก็ได้เห็นข้าวห่อข้าวสาข้าวประดับดินห้อยไว้ตามต้นไม้ในวัดก็ไปกินกินแล้วก็ให้พรพูดให้ทานสาธุเด้อให้เจ้ายืนยาวมั่นอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีดีได้จะได้ทุกอย่างลำบากนานาประการทรัพย์สินสงครามสิงคานจงหลั่งไหลเทมาเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพวกที่เข้าวัดไม่ได้ก็ได้กินข้างนอกที่เราเอาไว้ข้างนอกก็ให้พรอีกเช่นเดียวกันต่อมาวันสุดท้ายวันที่15ค่ำเดือน14ค่ำเดือน10ตอนที่จะจากไปแล้ววันสุดท้ายก็ยังไม่เห็นหน้าลูกไม่เห็นหน้าหลานเห็นแต่คนอื่นห่อให้ทานให้ก็ให้พรคนอื่นสุดท้ายก็น้อยอกน้อยใจเมื่อน้อยใจนี้ยังไม่พอก็ด่าลูกด่าหลานซะแล้วสุ่มหมูฝูงพี่น้องผู้ขานั่นให้มันทุกข์จนตายบ่ทำบุญศีลกินทานสาดแซงสุ่มให้ให้มันตายลงหมอนาฬิกาห่อนเดือดพ่นจากหันให้ไปเป็นเป่าเพศผีว่าเขาไปนั่นสาธุเด้อลูกหลานผู้ขาวัดบ่เขาพระเจ้าบ่นบตาบ่บอดหูบ่หนวกบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองมือบ่ขาดขาบ่กุดไม่ทำบุญทำทานหาอยู่หากินได้สาธุทอนให้มันทุกข์มันอยากมันอึดมันอยากเฮ็ดยาหมาขายาขึ้นให้มันจิบหายไหวบ่ตายไปแล้วตกนรกปกใหม่เกิดมาแล้วเป็นผีเพศเวทนาทุกข์ยากลำบากยากเข็นจังผู้ขานี่เด้อว่าซั่นนี่ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความเร็วสูงต้องการให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่างานประเพณีวันบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสางนี้หากแต่เป็นบุญอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราหลายชั่วโคตรชั่ว700ชาตินู่นแสดงว่าวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของชาวอินเดียเราก็ตามมันสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณดั้งเดิมของชาวสีโคตบูนบริเวณสองฝากฝั่งโค้งถาดพนมถาดเชิงชุมถาดนาลายเจงเวงภูเพกตลอดทั้งพระถาดบางพวนพระถาดอิงหังพระถาดหลวงปัดบาทโพนสันพบาทเวินป่าทั้งหมดนั้นคือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณลูกหลานชาวสีโคตบูนลุ่มแม่น้ำโค้งลุ่มแม่น้ำชีแม่น้ำมูลลุ่มแม่น้ำเซโดนลุ่มแม่น้ำเซบั้งไฟลุ่มแม่น้ำกระดิ่งลุ่มแม่น้ำงืมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นลูกหลานอันเกิดมาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันของชาวสีโคตบูนผู้มีความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระสมณโคดมด้วยคุณธรรมนั้นเข้มข้นมากในการทำบุญทำกุศลระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่ศาสนาพุทธยังไม่มาเราก็บูชาฝีพระฝีผีฟ้าผีแทนผีไทยอันเป็นบรรพบุรุษที่เชื่อกันพอมาถึงช่วงนี้เราก็ยังต้องทำเดือน10เริ่มเดือน9ดับทั้งเดือน10นี้เราจะทำบุญอุทิศมีฮอทำให้เป็น4ส่วนดังกล่าวและทั้งหมดนี้ในพระไตรปิฎกเรื่องติโลกุตถกันพระไตรปิฎกเปตวัตถุพระไตรปิฎกเล่มที่26นั่นได้กล่าวไว้ชัดแล้วก็มีในโลหะกุมพีจตุกะนิบาตคุตกันในกาเล่มที่27ข้อที่554 55 56 57พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงผีเผดร้องทุสะนะโสทุสะนะโสเปรตมันร้องอยู่ทั้งคืนแล้วอยู่ในเศรษฐปุตตะเปตะวัตถุคุตกนิกายเปตะวัตถุเล่มที่26ข้อที่135หน้าที่257ก็มีเสียงผีเปรตร้องอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุสะนะโสแต่ตัวนี้บอกว่าสะนะทุโส8คำนี้กลายเป็นภาษาเป็นคาถากันเปรตไปไหนไม่ต้องกลัวเปรตคนโบราณบอกว่าถ้าได้คาถาทุสนะโสนี่กันเปรตสนะทุโสนี่กันที่จะเป็นเปรตเป็นอันว่าเราทั้งหลายจะได้คาถาดีวันนี้แต่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจกันหน่อยทุสนะโสนั้นกันเปรตกันผีเผดหลอกสนะทุโสนี่แปลว่ากันเป็นเปรตไม่ต้องเป็นเปรตเลยข้อความนี้เก็บมาจากพระไตรปิฎกแล้วคนโบราณก็สอนอย่างนี้เรื่องราวในติโลกุตถกันเรื่องพระเจ้าพิมพิสารปารภเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราได้ทำบุญข้าวประดับดินข้าวสากันนี้มีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่26นี้และเปตวัตถุนี้และในวันหนึ่งที่เวรุวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าของเราทรงประทับพระวรกายอย่างเกษมสำราญอยู่ณที่นั่นในราตรีนั่นเองพระเจ้าพิมพิสารมีความอาลัยอาวรณ์นึกถึงญาติโกโหติกาปู่ย่าตายายพ่อแม่ของตนที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อคิดแล้วคิดเล่าว่าเอ๊พระพุทธเจ้าท่านเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทศนาโปรดพระพุทธมารดาข้อความก็ลึกถึงบุญคุณหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้โปรดพระพุทธบิดาส่วนเหล่านี้เล่าไม่มีฤทธิ์เดชพ่อแม่ปู่ย่าตายายล้มหายตายไปไม่รู้ไปยังไงทำยังไงเนาะจะโปรดจะช่วยได้คิดไปคิดมาก็ระลึกอยู่อย่างนั้นจนสว่างเช้ามาก็รีบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าข่าวตอกดอกไม้สุคนทชาติของหอมต่างๆก็เข้าไปไปกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์สนองพระคุณมารดาในดาวดึงสวรรค์ได้ตั้งมั่นอยู่ในมรรคญาณผลญาณอันวิเศษกับทั้งหมู่อมรเทเวศเทวดาทั้งหลายเหลือจะคันนาแต่กระผมนี่น้อยอาภัพวัตนะไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชคิดถึงพระเดชพระคุณปู่ย่าตายายพ่อแม่สุดเก่าสุดหัวและผมจะทำอย่างไรขอให้พระองค์จงบอกพระผู้มีภาคเจ้าได้ฟังดังนั้นก็กาวาสาธุมหาราชมหาบพิตรราชสมภารดีแล้วการที่ระลึกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายนั่นเป็นพื้นเพประเพณีบัณฑิตชาติแต่ปางก่อนเอาเถิดในขณะนี้ทวทสะสุมาเสสุลำเดือนทั้งหลาย12เดือนแล้วไซยะทากาเลในกะละยามใดเมื่อถึงเดือน10แล้วในเวลานั้นญาติทั้งหลายอันบุคคลใดที่ตายไปสู่ปรโลกเบื้องหน้านั้นล้วนแต่ปรารถนาจะพากันได้เห็นหน้าญาติของตนในเมืองมนุษย์อันหนึ่งญาติแห่งตนอันตายไปตกนรกหมกไหม้ในขุมน้อยขุมใหญ่ไปบังเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอันหนึ่งญาติทั้งหลายไปบังเกิดเป็นเทพเจ้าเรากามาวจรภูมิล้วนได้มาสโมสรสันนิบาตประชุมกันนรกสันนิวาสนี้แต่เดือน10เท่านั้นว่าอย่างนี้ดังที่เล่าให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์จงทำบุญศีลกินทานในเดือน10นี้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติเหล่านั้นเถิดพระเจ้าพิมพิสารได้ยินดังนั้นก็รีบทำบุญกุศลสุนทรทานเป็นการใหญ่อุทิศส่วนกุศลอีทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญกุศลส่วนนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าเถิดแล้วญาติทั้งนั้นก็ได้รับอนุโมทนาสาธุการแม้พวกเราทั้งหลายเป็นย่อเป็นภูไทยเป็นลาว ก็จงพูดภาษาของเราไม่ได้ภาษาบาลีอีทังเมยะตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโดกสาธุเด้อผู้ค้าเอ็ดบุญตินกินท่านอุทิศญาติน้ำไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายล้มหายตาไปอยู่บันไดเสก็เฮิ่มมาเอาตะเด้อผู้ค้าเอ็ดไปเฮ้อว่าก็ไปอย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้ไทยเป็นย่อว่าย่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วก็มาเอาตะเด้อผู้ค้าเอ็ดบุญเอ็ดทานให้คือทอดคือถึงร้ายว่าก็ไปอย่างนั้นถ้าเป็นทางสีสงครามบ้านเอียงเสียงเซานครพนมนาว่าท่าอูเทนของเรานี่ก็ว่ากันไปอย่างเนี้ยถ้าเป็นย้อยก็ว่าภาษาย้อยเป็นลาวก็ว่าภาษาลาวรู้กันดีไม่มีปัญหาอะไรภาษาหัวใจรู้กันได้ภาษาทางวิญญาณวิแปลว่าแจ้งญาณแปลว่ารู้ภาษาวิญญาณภาษาที่รู้แจ้งกันทางจิตใจพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เขาจะมาประชุมกันในเดือน10นี้แหละพอหมดสิ้นถึงเดือน10แล้วเขาก็จะจากไปส่วนผู้ที่ไม่มีญาติญาติลืมก็จงทำบุญให้ทานให้แก่เขาด้วยและในขณะนั้นเองมีญาติที่พระเจ้าพิมพิสารลืมไม่ได้อุทิศนาธิฐานตรวจน้ำไม้ทานให้ไปเลยในคืนนั้นล่วงมาก็นอนได้ยินเสียงกุกกุกกักกักตื่นขึ้นมามองข้างล่างข้างบนโอ้ยเห็นแต่เหม็นแต่กลิ่นสาบสางแหลบลิ้นปิ่นตาตาย้ายผมมีตะหนังห่มกระดูกนี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ได้ยินเสียงทุสะนะโสทุสะนะโสอยู่อย่างนี้เช้ามาก็รีบจรลีเลยไปหาพุทธเจ้าว่าอะไรสิ่งที่ผมได้เห็นนั่นคืออะไรพุทธเจ้าท่านก็บอกวันนั้นแหละเดือน10เข้ามาขอส่วนบุญต้องทำบุญอุทิศนาธิฐานให้แก่ญาติของเราที่ลืมไปแล้วทีนี้ต้องทำให้ทุกคนไม่เป็นญาติก็ต้องทำอันนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเราจึงต้องแบ่งอาหารกันเป็น4ส่วนกินเองส่วนหนึ่งให้พี่ให้น้องที่เป็นญาติเป็นยังไม่ตายนี่เขาหิวเขาอดเขาอยากคนทุกข์ยากกว่าเราก็มีแบ่งกันกินไปเปรตอยู่บนดินก็ยังมีและอีกส่วนหนึ่งก็ถวายพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้ก็เป็นอีกเหมือนกันเรียกว่าปรัตถูปะชีวีแปลว่าชีวิตของพระที่อาศัยคนอื่นถ้ายังมีความหิวก็หายทั้งความโลภด้วยก็เป็นเปรตไปได้เหมือนกันเรียกว่าปรัตถูปชีวีเปรตสมณโณสมณะที่เป็นเปรตด้วยอาศัยคนอื่นกินได้หิวก็หายไปด้วยแต่ในนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปรัตถูปชีวีชีวิตที่เนื่องอยู่คนอื่นคือชีวิตของพระต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอย่ากลายไปเป็นเปรตคือเต็มไปด้วยความโลภความอยากก็จะหิวอยู่ในกุฏิวิหารแล้วก็จะกลายเป็นเปรตไปในตัวเสร็จทีนี้ส่วนที่3ให้พระอีกส่วนที่4ก็เอาไปห้อยไว้ให้แก่เปรตให้แก่คนทุกคนยากทั้งหลายนี่จะได้กินอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้นอกวัดที่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงแสบหิวแก้วหูนั้นมันมีอยู่4คำทุสะนะโสคนโบราณบอกว่าคาถากันผีเปรตโอ้ยอยากหัวแล้วถ้าท่านรู้คาถาแค่นี้ทุสนโสกันเปรตได้อาตมาจะบอกว่าท่านจะเป็นเปรตยิ่งกว่าเปรตถ้าท่านไม่เข้าใจความจริงทุสนโสนี่เป็นเสียงร้องมาจากนรกนู่นโลหะกุมภีตกนรกมาแล้ว 60,000 ปีพี่น้องพระเจ้าพิมพิสาร4คนมันร้องพร้อมกันทีละคนทีละคนโผล่ขึ้นมาก็ร้องน้ำนรกมันเดือดท่วมมันพูดไม่จบความจริงทุมันจะบอกว่าทุชีวิตะมะชีวิมหะเยสันนูนัตถามาเสมาเคสุโพเคสุทีปังนากัมหะอัตโนนี่มันจะบอกอย่างนี้อีกตัวที่บอกว่าสะนั่นคือสัตถิงวัสสหัตตานิปริปุณานิสัพโสนิระเยปัญจมานานังตถากถาอันโตภวิสสตินะนัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติตถาหิปกตังปาปังมะมะอุยหันจะมาเลสาโสโสหังนูนะอิโตคันวาโยนิงรัฐามนุสสิงวัฏันยูศีลสัมปันโนกาหามิอุสลังปะหูนาติสี่ตัวมันร้องในตัวละคำถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยมันก็บอกว่าโอ้ยชีวิตตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์มีเงินมีทองฉันไม่เคยคิดจะทำบุญเป็นที่พึ่งแก่ตนเองเลยก็เลยต้องตายมาตกนรกหมกไหม้เพราะทำแต่ความชั่วส่วนตัวที่สองนะนั่นทุสะสัตถิงวัฏสหัสสานี่มันบอกว่า 60,000 ปีเต็มๆตกนรกอยู่นี้เมื่อไหร่หนอจะพ้นสักทีตัว4 3ตอบเองบอกว่านัตถิอันโตกุโตอันโตที่สุดนรกไม่มีที่สุดของนรกที่เราตกอยู่ไม่มีเพราะเราไม่เคยสร้างคุณงามความดีไปเลยต้องตกอย่างนี้ตัวที่4ฉลาดหน่อยโซหังนุนะอิโตคันตวาโยนิงนัทธารมนุษย์สิงบัดนี่ก่อนเด้อว่าซั่นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่มาตกมันอีกเลยจะสร้างบุญสร้างกุศลวทัญญูศีลสัมปันโนกาหามิกุสลังพหุนติเราจะเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลสร้างกุศลผลทานให้มากๆหลับตายบ่ต้องมาตกมันอีกเลย นี่คือคำว่าทุสนโสมันย่อมาสี่คำมันยาวเหยียดปานขบวนรถไฟได้ทั้งหมดนี้เข้าใจด้วยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแล้วก็รับรองไม่เป็นเปรตแล้วก็ไม่ต้องไปตรงนรกถ้าท่านได้เฉยๆแล้วท่านก็ยังมีความโลภความอยากได้อยู่มีแต่ความเห็นแก่ตัวท่านจะเป็นเปรตยิ่งกว่าเปรตแล้วก็เตรียมตัวไปตกลงในนรกเพื่อจะเป็นเปรตต่อไปเพราะฉะนั้นคำว่าเปรตเอาอย่างนี้ก็ดีกว่าเปรตแปลว่าหิวกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเปรตมีหลายชนิดวิมานนี่ก็เปรตมหิทานุเปรตวิมานนี่ก็เปรตเปรตอยู่บนวิมานมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ยังหิวไม่รู้จะจบมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่เคยสร้างน้ำทำบุญไม่เคยเสียสละแก่สังคมส่วนรวมก็เลยเป็นเปรตเรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตหิวอยู่ในวิมานหลังจากนั้นก็เป็นนรกอยู่บนวิมานนรกติดแอร์เร่าร้อนอยู่ในใจกลัวทรัพย์สมบัติจะสูญจะหายกลางคืนมาก็รีบนอนตั้งแต่หัวค่ำกลัวเขาจะมาป้นมันตกนรกติดแอร์ร่างรถแก๊งติดแอร์ก็ตกนรกหลังจากนั้นก็เป็นอสุรกายติดแอร์อะแปลว่าไม่สุรกาหานกายะมูเราไม่กาหานขี้ขาดหวาดกลัวอยู่ในรถเก๋งติดแอร์อยู่ในบ้านติดแอร์ไปไหนมาไหนก็ต้องจ้างมือปืนตำรวจแห่ไปเป็นฟุ้งๆแล้วก็ไปถูกวางระเบิดเทโมนานตุ้มตายกันอยู่ในศาลเมืองโคราชอะไรต่างๆพวกเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจทั้งหมดนั้นแหละมีเงินมีทองเป็นเปรตก็ได้มีเงินมีทองตกนรกก็ได้มีเงินมีทองเป็นอสุรกายคือขี้ขาดหวาดกลัวเขาจะฆ่าขัดผลประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้ต้องจ้างมือปืนแห่เป็นแถวแล้วก็ถูกวางระเบิดให้ตายอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เรียกว่าตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์ทำยังไงจึงจะไม่เป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาสวดคาถากันพีเพทุสะนะโสโสหังโนนะอิโตกนวาโยนิงรัฐานมนุษย์สิงอย่างนี้คือบัดนี้เราได้เป็นมนุษย์แล้วเราไม่ต้องรอให้ต้องตกนรกและต้องมาร้องใหม่ว่าโสหังนุนะอิโตคันวาโยนิงรัฐานมนุษย์สิงวทันยูสิลสัมปันโนกาหามิกุสลังพระหุนตินั้นมันยังช้าเกินไปเมื่อฉันได้เกิดเป็นคนฉันจะไม่มาตกนรกหมอกไหมฉันจะสร้างคุณงามความดีให้มากฉันจะเป็นผู้มีปัญญามีศีลวะทันยูศีลสัมปันโนมีปัญญาถึงพร้อมด้วยศีลพระหูลังกุศลติจะทำกุศลความฉลาดในใจให้มากๆจะสร้างคุณงามความดีถ้าลักษณะเช่นนี้มันยังไกลไปก็ยังถือว่าฉลาดเปรตตัวที่4นี้ฉลาดหน่อยตัวที่3ก็ตอบแทนพวกก็นับว่าฉลาดเติบภาษาบ้านเราเรียกว่าฉลาดหลายเติบตัวที่3นี่มันบอกว่านะนัตถิอันโตกุตัวอันโตนะอันโตปฏิทิสติที่สุดของนรกนี่ไม่มีตถาหิปกตังปาปังมะมะตุยหันจะมาลิสาเราทำแต่กรรมบาปกรรมชั่วจะให้มันสุดยังไงก็ต้องตกต่อไปคล้ายๆกับจะปงอนิจจังสังเวชสำหรับตัวที่3ตัวที่4ตอบและยังไม่พอสำนึกได้ว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกบัดนี้เราจะไม่มาตกนรกเข็ดจงตายไม่เอาอีกเกลี้ยวไม่เอาอีกแล้วหลับตายว่าอย่างนี้เราจะสร้างคุณงามความดีมีศีลมีปัญญาประกอบคุณงามความดีให้มากๆพวกเราบัดนี้ได้เกิดเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์แล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกตาดีๆ ดูเอาตัวอย่างคนดีท่านทำคุณงามความดีให้ดูหูไม่หนวกฟังเอาท่านพูดสิ่งที่ดีที่งามให้เราฟังให้เราคิดเราไม่ง่อยเปียกเสียขามีมือมีเท้าสมบูรณ์ทำมาหากินได้มีเงินมีทองอีกไม่เกินร้อยปีก็จะต้องตายโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเลือบแห่งชีวิตเอาเถิดเมื่อมีแล้วก็จงเจียดส่วนเกินสร้างคุณงามความดีช่วยเหลือบ้านเมืองสังคมทำบุญสุนทรทานเสียสละส่วนเกินของตนให้เกิดเป็นประโยชน์สาธารณะสุขสาธารณะประโยชน์แก่สังคมแก่มวลชนอย่างนี้ไม่ต้องตายเป็นเปรตถ้าหากมีแต่ความโลภมันจะเป็นเปรตอยู่ในขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นบัดนี้เราได้เป็นคนแล้วเราไม่ต้องไปร้องในระหว่างบัดนี้ฉันได้เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วฉันตาไม่บอดฉันหูไม่หนวกฉันจะสร้างคุณงามความดีการกล่าวปาฐกถาทำในบัดนี้เห็นสมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านสัพพบุรุษท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนจงเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาเราทั้งหลายเป็นลูกหลานชาวสีโคตบูรณ์ผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจแห่งพระสมณโคดมในแผ่นดินนี้อยู่ในอ้อมกอดแห่งพระธาตุพนม ้อมอกแห่งพระธาตุพนมอ้อมกอดแห่งศีลแห่งธรรมจงรุ่งเรืองจำเริญกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีวันเข้าสากวันเข้าประดับดินจงสร้างคุณงามความดีอย่างนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญ